do 50 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej Radia, środa, 11 lipca, minęła 11. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump ostro skrytykował w Brukseli europejskich sojuszników z NATO, dostało się Niemcom. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła posiedzenie, nie wiadomo czy zajmie się wnioskami sędziów Sądu Najwyższego. Francja czeka na rywala, o finał mundialu zagrają dziś Anglicy i Chorwaci. Ostre słowa Donalda Trumpa wobec sojuszników tuż przed szczytem NATO. Amerykański prezydent oświadczył w Brukseli, że Niemcy mogłyby podnieść wydatki obronne natychmiast, zamiast tego płacą miliardy dolarów Rosji. A jak zaznaczył, Amerykanie muszą Niemców chronić. Trump wskazał przy tym Polskę jako kraj, który nie przyjąłby gazu od Rosji, bo nie chce być jej zakładnikiem. Energia to zupełnie inna sprawa niż normalny handel. Mamy taki kraj jak Polska, który nie chce tego gazu. Spójrzmy na inne kraje, które nie przyjmują tego gazu, bo nie chcą być zakładnikami Rosji. Ale Niemcy według mnie są zakładnikami Rosji, bo biorą od Rosji tak wiele energii. Prezydent USA podkreślał na spotkaniu z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, że Niemcy zawierają ogromne umowy dotyczące ropy i gazu, podczas gdy powinny być przeciwko Rosji. Trump zaznaczył, że trzeba się temu przyjrzeć, bo to jego zdaniem coś bardzo nieodpowiedniego. Szczyt NATO w Brukseli rozpocznie się po południu. Głównym tematem będzie sprawa wydatków na obronność. Zaczęło się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Wciąż nie wiadomo, czy członkowie KRS-u zaopiniują wnioski sędziów Sądu Najwyższego, którzy skończyli 65 lat i chcą dalej orzekać. Rzecznik Rady, sędzia Maciej Mitera, dopytywany przed posiedzeniem, czy dziś zostaną wydane opinie, mówił, że trudno to przesądzać, bo do omówienia jest ponad 20 punktów. Rada będzie pracować jeszcze jutro i w piątek, a jeśli nie uda się tego tematu zakończyć, kolejne posiedzenie zaplanowano na koniec lipca, mówił sędzia Mitera. Deadline'u tutaj nie ma. Zespoły opracowują swoje stanowisko i przedstawiają to później na plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady. Ostatnie zdanie tu najważniejsze. Jest to domena pana prezydenta i pan prezydent podejmuje decyzję. Jest to dla niego opinia, bym powiedział, ważna, ale nie wiążąca. Krajowa Rada Sądownictwa ma zająć się wnioskami 9 sędziów Sądu Najwyższego, którzy złożyli zgodnie z ustawą wnioski z załącznikami, czyli z orzeczeniem lekarskim i psychologicznym. Kolejnych 7 sędziów złożyło tylko krótkie pisma wyrażające wolę dalszej pracy, ale nie dołączyło badań. Sędziowie powołali się na konstytucję, która ich zdaniem gwarantuje im prawo dalszego orzekania. Anglia czy Chorwacja? Dziś drugi półfinał mundialu w Rosji. Na zwycięzcę wieczornego spotkania czeka Francja. To będzie dopiero trzeci finał trójkolorowych w historii po 1998 i 2006 roku. Podopieczni Didiera Deschampsa mają szansę zdobyć drugą gwiazdkę na koszulkach po pierwszej wywalczonej 20 lat temu na mundialu we Francji. Trójkolorowi pokonali wczoraj Belgię 1-0. Media nad Sekwaną piszą o ciężko wywalczonym zwycięstwie. Nad Sekwaną czerwonych diabłów bano się jak diabłów. Belgia była wspaniałym przeciwnikiem, chociaż wielu komentatorów nie kryje rozczarowania z dosyć mizernej postawy Lukaku czy De Bruyne. Selekcjoner reprezentacji niebieskich Didier Deschamps powiedział: to jest coś nadzwyczajnego. Jestem szczęśliwy dla moich piłkarzy. Są młodzi, ale mają charakter, wiedzą czego chcą. To był trudny mecz, tym bardziej z tak dobrą drużyną jak Belgia. Kapelusz chylę przed moimi piłkarzami. Uznanie dla wszystkich z całego zespołu. No i zagramy w finale. Razem spędziliśmy 49 dni w grupie. To dużo. Wiele się zdarzyć może w tak licznej grupie. Ale jeśli dzisiaj jesteśmy w finale Mistrzostw Świata, to zasługa piłkarzy. Tam, na boisku. No i teraz trzeba czekać na finałowego przeciwnika. Chorwaci, z którymi Francja wygrała w 1998 roku w półfinale, czy Anglicy, a wtedy pojawią się cienie wojny stuletniej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Muzyczny finał lata z radiem pod koniec sierpnia, ale już za 2 godziny poznamy szczegóły nowego festiwalu Polskiego Radia. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej ogłoszeni zostaną artyści, którzy zagrają 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Myc mówi też o nowym wyjątkowym rozwiązaniu. Tam też odbędzie się dość niezwykła ceremonia, jakiej do tej pory polska branża muzyczna nie zna. O szczegółach nie chcę mówić wcześniej, żeby nie zapeszyć, ale mamy zgodę wszystkich występujących artystów na to niecodzienne rozwiązanie. Myślę, że damy dobry przykład, żeby rozwiązać pewien nabrzmiały problem branży muzycznej, który od lat bardzo często jest powodem wielu kontrowersji. Wiem, że mówię tajemniczo, ale konferencja prasowa w Osieckiej wszystko wyjaśni. Kto dokładnie wystąpi w Gdyni, dowiemy się o 13, a kolejny serwis Trójki za godzinę.

day. An old feeling of security. They say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets. Politics and a painted face. David Byrne, najnowsza płyta i utwór zatytułowany Gasoline and Dirty Sheets. Jest 12 po 11. W studiu jest już Paweł Drost. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dzisiaj o śmieciach, o odpadach w Unii Europejskiej. Państwa i moim gościem jest wciąż Michał Paca, ekspert z zakresu gospodarki odpadami. I cieszy mnie bardzo, że zareagowali Państwo i zadają Państwo pytania, co świadczy o tym, że kwestia, problem śmieci nie jest Państwu obojętny. Jeden ze słuchaczy zapytał, czy jeśli ma odpady organiczne, czyli de facto chodzi o resztki żywności w domu, czy może takie odpady przekazać gdzieś dalej? No bo jeżeli mieszka w bloku, a nie w domu jednorodzinnym, gdzie jest jakiś ogródek i załóżmy, można postawić kompostownik, to problemu nie ma, no ale w bloku problem jest. Czy takie odpady organiczne można komuś przekazać teraz? Po pierwsze, od stycznia przyszłego roku praktycznie w każdym mieście będą zbierane odpady organiczne. Natomiast na dzień dzisiejszy można zrobić jedną rzecz. Jest taka strona oddamodpady.pl i na niej są zarejestrowane tak zwane otwarte kompostowniki. Czyli kompostowniki, które ktoś prowadzi, a każdy może przynieść do nich swoje odpady i te odpady, tak żeby te odpady zamieniły się w nawóz. I one są w całej Polsce. Nie jest ich może wiele, ale są. Tak. Pytanie a propos termicznego przekształcania odpadów, czyli chodzi o tak zwane spalarnie odpadów. Słuchacz napisał do nas, że od 10 lat pracuje przy budowie takich instalacji na zachodzie Unii Europejskiej. No i tam w ramach tego procesu spalania można produkować prąd elektryczny, można też ogrzewać domy. No i słuchacz podkreśla, że takie spalanie jest bardzo dobre, tak się przynajmniej wydaje, ponieważ w zasadzie segregacja śmieci wcześniej nie jest potrzebna. No i mamy tę energię, która z tych śmieci jest produkowana, więc same plusy. Co pan sądzi o tej metodzie? Jest dużo prawdy w tym, co powiedział, to znaczy, że więcej niż nie jest potrzebna. Jej nie może być wcześniej, bo jak wysegregujemy plastik, to tam się nie będzie miało co palić. No, pali się głównie plastik. Pali się głównie plastik, tak. Więc spalarnie odpadów to nie jest rozwiązanie dla naszego kraju. To nie jest rozwiązanie dla kraju, który ma stosunkowo mało plastiku. Na zachodzie, owszem, jak mają wysoką konsumpcję, produkują bardzo dużo śmieciowego plastiku, tak, niech sobie go palą. Ale to nie jest rozwiązanie dla naszego kraju. Słuchaczka pisze, że problem ze śmieciami leży głównie w ludzkich postawach. No, mówiliśmy o tym nieco i tutaj słuchaczka daje przykład szkoły, w której, jak rozumiem, pracuje. Są tam różnokolorowe kosze do segregacji śmieci. No i słuchaczka jest bardzo rozgoryczona, bo ona i część osób też wrzuca te śmieci tam, gdzie powinny być wrzucone, ale są też takie osoby, i wcale nie jest ich mało, gdzie na przykład wrzucają do kosza z papierem ogryzek po jabłku. No i wtedy człowiekowi ręce opadają. Tak. I jedyne, co mogę powiedzieć, to życzę jej dużej siły w tym, żeby wytrwała w tym, co robi dobrze. No bo co można zrobić innego? Edukować ludzi też generalnie. Tak, ale najlepiej ludzi się edukuje nie przymusem, a przykładem. Więc ona niech robi to, co jest dobre i wierzę, że ludzie podążą za nią. Jeszcze ostatnia kwestia, to pani Katarzyna podaje przykład, który podpatrzyła w Austrii. Tam segregacja jest w pewien sposób ograniczona, segregacja śmieci, segregacja odpadów, bo do jednego kubła trafiają odpady suche, sztuczne, metale na przykład. Więc pani Katarzyna pyta, czy takiego rozwiązania nie można byłoby stosować w Polsce. Może byłoby prościej, jak prościej, to może bardziej efektywnie. Mhm. Na pewno zgodzę się z tym, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że powinniśmy przede wszystkim przestrzegać regulaminów w danych gminach. Powinniśmy segregować tak te odpady, jak dana gmina chce. I rzeczywiście, to co ona mówi, jeżeli my wybierzemy odpady organiczne i zrobimy z nich nawóz, to reszta odpadów będzie sucha. Więc te odpady zautomatyzowane sortownie bardzo dobrze rozdzielą. Ale jeszcze nie zbieramy dobrze odpadów organicznych, więc zacznijmy właśnie od tego. A segregacja na dużą skalę w Polsce wchodzi od początku przyszłego roku, zgodnie z unijnymi dyrektywami. Nie, ona właściwie jest od dłuższego czasu. Ale nie wszędzie. To, co się wydarzyło teraz, to jest to, że ona jest ujednolicona. I tak naprawdę nie jest do końca ujednolicona, bo gminy cały czas mają pewną swobodę, ale to, co się zmieniło, to jest obowiązkowy kontener na bioodpady. Brązowy pojemnik, do którego wkładamy tylko resztki żywnościowe. Michał Paca jest z nami. Wracamy za pół godziny. Jeżeli mają Państwo pytania, bardzo proszę, czekamy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Przypomnę, że o tak bardzo ważnych sprawach jak segregacja odpadów można z naszym gościem rozmawiać. Numer telefonu 22 to kierunkowy i 7 trójek lub pisać pytania na adres mailowy paweł.drost@polskieradio.pl. 17 minut po 11. Here in my heart I am. Here in my heart I am. Ray LaMontagne i Paper Man. Znakomita płyta, powiem Państwu. Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to bardzo serdecznie polecam. 21 po 11. Pani Karolina była uprzejma napisać: wykończy mnie pan tym Aerosmith. Pani Karolino, za chwilę to dopiero będzie ostro. Nie mam najmniejszego zamiaru kogokolwiek wykańczać. W Warszawie słoneczko wyszło, ale nadal jest tak, powiem tak, ciężka pogoda. O, to jest dobre określenie. Dziękujemy za to bardzo, za pozdrowienia ze słonecznej jastarni. Również pozdrawiamy Bosmanat w słonecznej jastarni z nieco zachmurzonej Warszawy. A u nas 26 po 11 i Tomasz Organek. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Market Mouse. Wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia.

określamy rodzaj wizyty, określamy rodzaj muzyki, którą wygenerujemy i wykonujemy tą mikrosesję dla tego jednego słuchacza. Z naszego punktu widzenia bardzo emocjonalnie nastawioną na to, co otrzymaliśmy od słuchacza podczas badań diagnostycznych, które mają w bardzo prosty sposób zobrazować nam predyspozycje dźwiękowe danego słuchacza. Z fizycznego punktu widzenia patrząc, określamy zakres częstotliwości przyjmowanych przez słuchacza. Mówi Jacek Mazurkiewicz, kontrabasista i kompozytor. Swoje dźwięki składa w całości bazując na wrażeniach emocjonalnych, no i pulsie. Zajmuje się udźwiękowieniem, komponowaniem i produkcją muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Jego ostatnią aktywnością jest praca w laboratorium UMCS w Lublinie w kierunku wykorzystania prądu roślin do celów muzycznych. Jacek wspólnie z Patrykiem Zakrockim jest autorem projektu Gabinet Masażu Ucha Wewnętrznego. Myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym wprost, że jesteśmy troszkę szarlatanami. Nie mamy żadnej misji terapeutycznej. Natomiast wszystkie poboczne aspekty tego typu wizyty mogą mieć bardzo różny wpływ na słuchacza. Wydaje się nam, że w większości przypadków pozytywny. Przynajmniej takie mamy zwroty. Jeden z ważniejszych zabiegów, który stosujemy, czyli oczyszczanie z szumu miejskiego, słuchu, z dźwięku robót drogowych, z dźwięków motoryzacji. Usuwamy złogi akustyczne, które zalegają. Przynajmniej staramy się to robić i na to są nakierowane nasze zabiegi, a głównym celem jest, wydaje mi się, profilaktyka muzyczna, czyli chcielibyśmy uwrażliwić naszych odbiorców na to, że muzyka jest bardzo fajnym narzędziem, które mogą wykorzystywać praktycznie codziennie do regulowania swoich napięć, nastrojów, do aktywizowania siebie. Od uspokojenia po, powiedzmy sobie kolokwialnie, nakręcenie. I to jest właśnie muzyka, którą możemy w ramach profilaktyki bardzo świadomie używać. I tutaj nie mamy na myśli żadnych konkretnych nagrań. Oczywiście możemy się posługiwać jakimiś przykładami. Natomiast ze studiów muzykoterapii zapamiętałem coś takiego, że bardzo fajnie jest znaleźć ten kontekst pomiędzy słuchaczem a jego muzyką. Czyli nie trzeba słuchać Mozarta czy Rolling Stonesów. Po prostu każdy ma jakąś nutę dla siebie, która jemu odpowiada. I chociażby w ramach tego nie trzeba otwierać się od razu na nowe, na eksperymenty, na wiele innych niedoświadczonych wcześniej rzeczy. Po prostu wystarczy nawet poszukać w bazie, którą każdy zna i znajdzie na pewno jakiś utwór, który gdzieś tam w którymś momencie jego życia sprawił, że poczuł się lepiej, bądź poczuł się gorzej, czyli wtedy wiadomo, czego nie słuchać. Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że warto świadomie wykorzystywać muzykę, tak niby niezobowiązująco, ale ona na pewno odwdzięczy się nam. Można to podsumować takim sformułowaniem, że najzwyczajniej stroicie daną osobę? Może bardziej otwieramy albo staramy się otworzyć tę osobę na to, by się sama dostroiła. Sama wizyta zawiera dość szeroki wachlarz dźwięków. Nie ograniczamy się tutaj do jednej, dwóch czy pięciu stylistyk. Naprawdę różne rzeczy próbujemy serwować naszym słuchaczom, często również zaskakujące dla nas. My pokazujemy może nie do końca taką codzienną, oczywistą stronę muzyki. Natomiast wydaje mi się, odrobinę wychodząc poza doświadczenia bądź poza jakieś takie bariery słuchacza, które nie zawsze muszą występować, bo przychodzi do nas również bardzo wielu słuchaczy o dość szerokim spektrum muzyki, to chcemy tylko zwrócić uwagę na to, że ta muzyka jest obecna i po prostu słuchajmy świadomie. Świadome słuchanie muzyki. Ta myśl już nie raz pojawiała się w trakcie nauki słuchania. Świadome słuchanie najzwyczajniej powoduje, że jak mówił Jacek, muzyka odwdzięczy się nam. Ale żeby świadomie słuchać, trzeba dokonywać wyborów. A o tych z pewnością będzie można się dowiedzieć z takiej intymnej sesji w gabinecie masażu ucha wewnętrznego. Sesje będą się odbywać w sobotę 28 lipca w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Tumskiej, oczywiście w Płocku, między godziną 14 a 19. To wszystko w ramach festiwalu Audio River. Mamy dla Państwa dwie wejściówki na indywidualną sesję w gabinecie masażu ucha wewnętrznego. Wystarczy zadzwonić 22 i 7 trójek. No, brzmi smakowicie, indywidualna sesja. Michał Margański przygotował naukę słuchania. Skoro o świadomym słuchaniu, to powiem tak, Rolling Stonesi. Cały czas mówimy o tym koncercie, wspominamy bardzo miło. Mnóstwo fanów w Polsce, ale nie byłoby Rolling Stonesów, o czym sami muzycy mówią, gdyby nie ten gentleman. I got lumps in my throat when I saw it coming.

you even a why. And you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Ah, oh, shut up, silly woman. Say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Sighed the snake. Piszą Państwo listy. No niestety, Pani Aniu, nie mogę pomóc w sprawie karnetów na Jarocin Festiwal. Naprawdę nie mogę, bo najnormalniej w świecie nie mam. Za 17 południe. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Paweł Drost. Witam ponownie. Przypomnę, bo to ważne statystyki, 450 kg śmieci rocznie, tyle wytwarza przeciętny obywatel Unii Europejskiej. I Unia toczy z tym problemem nierówną walkę. Problemem są odpady oczywiście i śmieci, w tym szczególnie te plastikowe. Nacisk kładziony jest też na odzyskiwanie surowców, na recykling. No i tutaj trzeba też powiedzieć, że do 2020 roku zgodnie z prawem unijnym w Polsce powinno odzyskiwać 50% odpadów. Bardzo ambitne założenie, nie wiemy nawet czy realne. W dalszym ciągu jest z nami Michał Paca, ekspert z zakresu gospodarki odpadami. I zastanawiam się, czy ten śmieciowy problem, o którym rozmawiamy od ponad godziny, z którym borykają się kraje Unii, czy to nie jest problem głównie, który leży w ludzkim zachowaniu, w modelu życia i w tym, że konsumujemy i to konsumujemy za dużo. Tak, oczywiście, że tak. Konsumujemy, a każda konsumpcja tak naprawdę kończy się wytworzeniem odpadu. I jedną ze ścieżek jest minimalizacja konsumpcji. Natomiast w systemie, w którym żyjemy, jak rządy słyszą o tym, że mielibyśmy zmniejszyć konsumpcję, to patrzą na dochody fiskalne i się okazuje, że już nie będzie na kolejne wybory. Do kolejnych wyborów nie wytrwają. Więc tam jest trudny balans do znalezienia, jak zmniejszać... Między młotem a kowanem. Tak jest. Jak zmniejszać konsumpcję, żeby nie wywrócić do góry nogami państwa. Ale możemy podejmować własne indywidualne decyzje. Pani Katarzyna pisze, że stara się ograniczać wytwarzane przez siebie odpady. Nie używa jednorazowych woreczków plastikowych, nie kupuje napoi w plastikowych butelkach, ale czasami ma dylematy, bo na przykład chce sobie kupić ocet i na półce stoi ocet w opakowaniu plastikowym i szklanym. Co lepiej? Co jest lepsze dla środowiska? Zdecydowanie szkło jest lepsze dla środowiska. Jest bardzo prosta hierarchia i ona wynika z tego, że metale i szkło my w Polsce nie dość, że umiemy, to jeszcze faktycznie w dużej części przetwarzamy. Natomiast plastik w praktyce w Polsce nie jest w ogóle poddawany recyklingowi, bo recykling to jest wytworzenie tego samego opakowania ponownie. Część plastiku jest wykorzystywana w tak zwanym downcyclingu, czyli robimy z tego na przykład bluzę polarową. Coś innego. Tak, ale tylko tak naprawdę dokładamy sobie problemu, bo dzisiaj się dowiadujemy, że z tych bluz polarowych i materiałów z plastiku my wymywamy w praniach mikroplastiki i całe mamy... I te drobiny plastiku potem spływają do morza. Tak, i praktycznie cały świat jest nimi już zanieczyszczony. Segregacja jest ważna, ale ważne też samo unikanie opakowań, szczególnie tych, które możemy spotkać w dużych sieciach sklepów. Jest ich tam bardzo wiele, bo opakowane jest właściwie wszystko. Tak. I pani Katarzyna, przepraszam, pani Jola z Katowic pyta, czy to nie jest tak, że jeżeli są nawet opakowania tekturowe, ale pomalowane są farbą, to czy to są opakowania obojętne dla środowiska, czy jednak problematyczne? One są poddawane recyklingowi, bo te farby nie zawierają już trudnych metali ciężkich i nie zawierają dużych ilości chloru, więc tektura, dobry materiał. Kilku słuchaczy zwróciło uwagę na problem odpadów typu resztki farb, jakieś odpady po remoncie. Co z tym zrobić? No bo część Polaków niestety wciąż wybiera jako miejsce składowania okoliczne lasy. jeżeli ktoś prowadzi remont, to co do zasady powinien zamówić indywidualnie kontener na odpady budowlane, a drobne ilości każdych odpadów budowlanych można dostarczyć do tak zwanego PSZOK-u, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który powinien być na terenie każdej gminy w Polsce, a w praktyka jest taka, że jest przynajmniej na terenie każdego powiatu. Unia Europejska coraz częściej używa takiego hasła, między innymi w kontekście gospodarki odpadami, hasła, które brzmi gospodarka o obiegu zamkniętym. O co chodzi? Na czym polega ta idea? To chodzi o to, żebyśmy my naprawdę w końcu zaczęli poddawać recyklingowi te odpady, które wytwarzamy i je wykorzystywać ponownie. Żeby one krążyły w gospodarce. Tak. I istotą tego systemu jest to, że my materiały wykorzystujemy ponownie, więc uwaga, spalarnie nie są częścią gospodarki o obiegu zamkniętym, bo spalarnie to jest unieszkodliwienie, to jest rozwiązanie problemu, ale nie wykorzystanie szans, które są ukryte w odpadach. Jeżeli chodzi o to, jak możemy podejmować dobrze decyzje codziennie, nasze indywidualne, to można też zwrócić się o pomoc do ludzi, którzy już coś takiego robią na dużą skalę. I tutaj mam na myśli różne grupy internetowe. Tak. One istnieją już w Polsce. Tak. Niezwykłą inspiracją dla mnie osobiście jest grupa na Facebooku, która się nazywa Zero Waste, czyli zero odpadów. Na tej grupie jest ponad 20 tysięcy osób, które dzielą się pomysłami na to, jak nie wytwarzać odpadów. I te pomysły są praktyczne, da się je przeprowadzić bardzo w normalnych gospodarstwach domowych? To są pomysły, które nie płyną od teoretyków, to są pomysły zwykłych ludzi, którzy dzielą się tym, jak właśnie nie wytworzyli odpadu. Bardzo dziękuję. Michał Paca, autor bloga sortowniaopinii.pl oraz ekspert z dziedziny gospodarki odpadami, był z nami. Dziękuję panu, dziękuję również A państwu. Ja mam jeszcze do panów pytanie, jeśli tak, pozwolicie, bardzo krótkie. Czy tak naprawdę nie powinniśmy rozpocząć tej nauki w szkole, tłumaczyć dzieciom, co jest ważne, tak, co nieważne, troszkę więcej, że tak powiem, zwrócić uwagę na naukę chemii na przykład? Ale wiesz, na przykład ja myślę, że takie proste decyzje, jak na przykład dziecko jedzie sobie na wycieczkę albo idzie do szkoły i ma lekcję WF-u, musi się czegoś napić, bierze butelkę wody, ale butelkę plastikową kupioną w sklepie, która tego samego dnia będzie wyrzucona. A można wziąć butelkę wielorazowego użytku, która posłuży lata. Naprawdę, to jest żaden wysiłek. I w Polsce można się napić wody z kranu. Nie trzeba pakować wody w plastik. Bardzo panu dziękuję. Michał Paca, Paweł Drozd. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Za 11 minut południe. Their kids are going to ground. Get some heavy rest. Never have to worry about what is worse or what is best. Do it. Van Morrison. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękują za uwagę. To była audycja do południa. Na zakończenie naszego spotkania Lake Street Dive. Allow me to introduce myself.